Niemniej, proszę Państwa, czas na pierwszego gościa. Chciałem przedstawić wielkiego artystę i wspaniałego kolegę, lidera grupy, która w pewnym czasie przywróciła mnie do życia ze stanu takiego marazmu, grupy El Dupa. Równocześnie lidera kolosalnej grupy TPN25, jak również jednego z głównych uczestników zespołu filmowego Skurcz. Mam zaszczyt, drodzy Państwo, przedstawić i zaanonsować doktor Iry! Halo. Jako pierwszą ciekawostkę podpowiem, mam swój mikrofon. Nie muszę do tego zaplutego śpiewać. Druga ciekawostka jest taka, że nie jedyną gratką jest zobaczenie po raz pierwszy zespołu Kult w wersji Unplugged, ale również mnie po raz pierwszy śpiewającego na trzeźwo. I muszę Państwu powiedzieć, że po raz pierwszy doceniam w pełni wartość procentów jako czynnika tremożerczowego, czy jak to go tam nazwać. No ale jak będzie, to będzie. Prawda. Utwór ten wybrałem pod wpływem decyzji Mirosława Jędrasa w Elzaciera, bo chciałem jakiś wesoły, rubaszny, zabawny wybrać, ale Mirek mówi, że on wybiera szczery pod względem tekstowym, takoż i ja postanowiłem uczynić. W związku z czym będzie to utwór niedorosłym do swych lat. A mi powiedzieli, że mogę się patrzeć gdzie chcę. Jestem ładniejszy. Dobra, bo się rozgadałem. Ściska szkło, w którym przez płyn dlaczego, gdzie i kto. Komu wziąć, a komu dać. A ja nigdy, kurwa mać. A już nie daj, Boże, gdy jakaś się spodoba mi. Zamiast brać bez zbędnych słów, plączę i się kończę znów. La, la, la, la. Wszystko prostsze, gdy się śpiewa i gra. La, la, la, la. Cóż, że wszyscy są mądrzejsi niż ja. Tylko prostsze, kiedy ciebie się ma. La, la, la, la. Po kieliszku koniak płynie jak łza. Utopi noc naszych godzin ciemnej zdrady i zła. Bądź ze mną, bo w mgle lat zginie. Jeszcze tak korzystałem, że mam takie swoje 5 minut, to taka piosenka. Oj, co to za kobieta, co się boi pistolita. Oj, co to za kobieta, co się boi pistolita. Tył od deski, ja od ściany, a pistolit między nami. Tył od deski, ja od ściany, a pistolit między nami. Kupujcie płyty DBN 25! Nowa, już w sklepach!